Sofie Dalgaard fra Frederikssund blev chokeret, da hun fandt ud af, at kommunens sagsbehandler i en mail til Hillerød Hospital bad om at få igangsat hendes fødsel, så de kunne nå at tvangsfjerne hendes barn, inden sagsbehandlerne gik på juleferie. Et alvorligt lovbrud og dybt uetisk, sagde eksperter til 24/7, da vi bragte historien forrige uge. Nu viser det sig, at Frederikssunds sagsbehandler også har givet Sofie forældede og fejlagtige psykiatriske diagnoser i indstillingen om at få tvangsfjernet hendes barn. De nævner mange gange, at Sofie har en diagnose, hun slet ikke har. Og de skriver, at hun er så syg, at det kræver langvarig psykiatrisk behandling. Men problemet er bare, at det slet ikke passer. I dag der taler vi med en overlæge i psykiatri, der kalder det et misbrug af psykiatriske diagnoser. Den der ADD-diagnose, det er en, der er stillet for en 10-20 år siden. Men nu er den åbenbart det er ikke til stede, når man observerer den. Det er jo et misbrug af psykiatriske diagnoser. Og så spørger vi Sofie selv, hvordan hun har det med, at psykiater Per Vendborgs udtalelser om, at kommuner har brugt usande og irrelevante psykiatriske diagnoser til at vurdere hendes sag. Det er vigtigt at nævne, at vi i dag ikke tager stilling til, om Sofies barn skulle være tvangsfjernet eller ej. Men vi stiller spørgsmålstegn ved, om grundlaget for behandlingen af hendes sag er fair og korrekt. Det er rapporterne i dag. Jeg hedder Ida Gavnø. En måned efter Sofie Dalgaard fødte sin lille søn, der blev han tvangsfjernet af Frederikssund Kommune. Og i den indstilling, som kommunens børn og ungeudvalg traf deres beslutning om tvangsfjernelse ud fra, der har sagsbehandlerne blandt andet lagt vægt på, at Sofie Dalgaard lider af ADD og tics. Og at hun formodes at skulle have længerevarende psykiatrisk behandling, før hun kan være en ordentlig forældre. Hele 8 gange bliver diagnosen ADD nævnt i den børnefaglige undersøgelse. Men er der overhovedet lægefagligt belæg for at påstå, at Sofie Dalgaard lider af ADD og har brug for længerevarende psykiatrisk behandling? Nej, mener overlæge i psykiatri og fagkonsulent i Psykiatrifonden Per Vendsborg, der har læst den nyeste psykiatriske udredning af Sofie Dalgaard. Reporter Anna Munk Heidon spørger først overlægen, om der er belæg for at sige, om Sofie Dalgaard har ADD. Altså, jeg har jo set den ret grundige psykiatriske vurdering, men der på intet tidspunkt nævnt noget om ADHD eller ADD, som jo er en variation af ADHD. I dag ved man jo, at de godt kan fortsætte også i voksenalderen i nogle tilfælde. Men i det her tilfælde, der er der jo intet, der tyder på, at hun stadigvæk har det problem, for det ville man jo have nævnt ved inden for den grundige psykiatriske undersøgelse. Det kan ikke være noget, der har nogen betydning. Kommunen nævner jo den her ADD-diagnose flere gange i indstillingen i forhold til at anbringe barnet. I den nyeste paragraf 50-undersøgelse, der bliver diagnosen nævnt 8 gange. Men den her udredning, som du også har haft til eftersyn, som altså de nyligste psykiatriske lægefaglige udtalelser om Sofie, den bliver ikke nævnt en eneste gang i forhold til, at den her ADD-diagnose ikke er relevant. Hvad tænker du umiddelbart om det fra et lægefagligt perspektiv? Det er da helt forkert, altså når man... Altså nu forstår jeg, at den der ADD-diagnose, det er en, der er stillet for en 10-20 år siden. Altså som ung, det er jo typisk en lidelse, man har, når man er ung, barn og ung. Der har man stillet diagnosen, men nu er den åbenbart det er ikke til stede, når man observerer den. Så det er jo et misbrug af psykiatriske diagnoser, og det er jo det, der er ligesom det principielle for mig, at man misbruger gamle psykiatriske diagnoser i mange forskellige sammenhænge, når det offentlige vurderer menneskers mulighed for eksempel for at tage sig af et barn, men også i mange andre sammenhænge vurderer man jo sundhedstilstanden hos personer for at se, om de kan i en eller anden sammenhæng bare tage det, det drejer sig om. Og der bruger man gamle psykiatriske diagnoser og misbruger gamle psykiatriske diagnoser. I indstillingen, det vil sige der, hvor kommunen samler, her er grunden til, at I skal tvangsfjerne det her barn, og så nævner de så tics. Så vil jeg gerne spørge dig, tics, kan du sætte få ord på, hvad det er for en lidelse, og om hvorvidt det påvirker en forældres evne til at drage omsorg for et barn? Altså tics, det er jo sådan nogle ufrivillige rygbevægelser, som man kan sige, det er en diagnose inden for psykiatrien, men det er også en diagnose inden for neurologien. Altså, det kan være lidt ubehageligt, fordi andre mennesker tænker, hvad er det, der foregår? Det er, når man har den slags. Men det er jo ikke noget, som i sig selv kan nævnes som et problem for at opdrage et barn. Det er jo helt forkert. Så man kan sige, at den nye psykiatriske vurdering er jo også en slags misbrug, for det er jo tydeligt, at i den psykiatriske kontakt, der har været, der har man ingen anelse om, at patienten er i den situation, at hendes barn skal fjernes. Man ved, hun er gravid, det kan man jo se, og man aftaler, at hun kan få noget hjælp med nogle problemer, hun har. Når barnet er født, og mor-barn-forholdet er stabiliseret, så kan hun komme igen og få hjælp med noget krisebehandling. Og de mennesker, som laver den psykiatriske vurdering, de aner jo slet ikke, at der er en fjernelsesag. Nej, er det et problem, Per Vensborg? Det jamen, det er et kæmpe stort problem, at de skriver jo diagnoser. Men da de ikke ved, at det skal bruges i en fjernelsesag, så beskriver de jo ikke, hvad det eventuelt kunne have for betydning for hendes evne som mor. Der burde jo være en kontakt, så de vidste fra myndighedernes side, at deres papirer bliver brugt i den sammenhæng. Altså nu prøver jeg bare lige at tage nogle uddrag af det, som kommunen skriver, det vil sige sagsbehandlerne, hvordan de benytter den her ADD-diagnose. Ikke? De skriver, at Sofie er diagnostiseret ADD. En psykiatrisk diagnose fås, hvis man oplever en række symptomer, der er karakteristisk for den bestemte diagnose. For ADD er det blandt andet en tendens til at blive distraheret af sine egne tanker, hyppig skifte fokus og tendens til at blive hurtigt distraheret ydre stimuli. Så står der ikke automatisk belæg for at antage, at Sofie skulle have vanskeligheder på alle de nævnte punkter, og heller ikke i hvilken grad eventuelle symptomer er til stede, og i så fald, hvordan hendes omsorgsevne er. Men i status fra familiehuset i 2017 nævnes, at en af de store udfordringer for familien er at få skabt rutiner omkring døgnrytme, rengøring og hygiejne, vanskeligheder med planlægning, organisering og strukturering af dagligdagen er et af symptomerne ved ADD. Hvad tænker du om den sammenblanding mellem en gammel familiebehandlers status fra 2017 og så en ADD-diagnose på den her måde? Ja, det kan man jo ikke sige andet. Det er jo helt forkert. Man behøver næsten ikke at være psykiater for at ligesom kan se, at sådan kan man jo ikke sidde og sammenkæde nogle ting, som slet ikke eksisterer. Hun har jo slet ikke ADD, efter hvad vi kan se på papirerne. Men ligesom man forstærker den vurdering, man har ved at hæfte noget psykiatri på, nogle diagnoser på, og så lyder det jo meget alvorligt. Ikke? Hvis man bare skriver, at patienten er rodet og er svært ved at rydde op. Jeg mener, det virker ikke så voldsomt, men putter man en eller anden gammel diagnose på, og det gør det jo straks mere alvorligt for en vurdering. Og det er jo sådan en vurderingssag, ikke? Og det bruger man så helt uberettiget. Hvor alvorligt fra et lægefagligt perspektiv med den viden, du har om stigmatisering af psykisk syge, er det? Det er jo meget alvorligt, at man misbruger gamle diagnoser, fordi man træffer jo en beslutning. Det er jo meget alvorligt for de mennesker, det drejer sig om. Det er jo myndigheder, som sidder og laver disse uddannelser, og de skal selvfølgelig behandle sagerne korrekt, og det er jo ikke korrekt at bruge gamle diagnoser. Der må vel også være nogle psykiatriske diagnoser, som har relevans efter 2, 3, 4, 5, 6, 7 år. Og kan du godt forstå, hvis sagsbehandlerne sidder og tænker og kigger ned i papirerne og siger, der var det dengang og det nu, og mon ikke der så er nogle svære psykiatriske problemer? Jo, det kan jeg godt forstå. Jeg kan godt forstå, at sagsbehandlerne er også mennesker. Men de er jo også professionelle mennesker, og det er jo ikke første gang, at de behandler en sag, hvor man bedømmer evnen til at være mor. Altså, det er jo deres job. Så derfor så er det jo helt tvingende nødvendigt, at de kender den problematik, og de ved, at gamle psykiatriske diagnoser, dem kan man ikke bruge til noget. Og det ved vi jo alle sammen, at det kan være en ganske mild sygdom, og det kan være nogle andre, der har den samme sygdom i en alvorlig grad. Altså, det påvirker dem voldsomt. Det er jo ikke noget specielt for psykiske sygdomme, sådan for alle sygdomme, at de kan være milde, de kan være alvorlige. Og sådan noget helt banale ting, det skal en sagsbehandler selvfølgelig vide, at man kan ikke bruge gamle diagnoser, og man skal vide, om den virkning, som diagnosen har, den er stor eller lille, og sådan noget. Det er jo en faglighed, og det er jo helt forkert, at de ikke har den. Der står i noget af det konkluderende materiale i den her indstilling, at det vurderes, at det vil kræve en længerevarende psykiatrisk behandling for Sofie at tilegne sig viden og opøve forældrekompetencer til at varetage barnets behov for omsorg, tryghed og kontinuitet. Ud fra den lægefaglige udredning, du har set, kan man så konkludere, at hun har brug for længerevarende psykiatrisk behandling? Hun har nogle problemer, og de tilbyder det, hun der jo afsluttet, fordi hun nu skal, hun er gravid, og hun skal føde et barn. og hun skal ligesom koncentrere sig om det, og hun skal koncentrere sig om tilknytningen til barnet. Og derfor bliver hun afsluttet med tilbud om, at hun kan komme tilbage og få et tilbud om psykiatrisk behandling af nogle gamle traumer, som stadigvæk generer hende. Men der er ikke noget aktuelt behandlingsbehov, så det er jo derfor, hun bliver afsluttet. De har jo ikke nogen anelse om, at der er en formodning om, at hun slet ikke kan passe sit barn, tværtimod. Det er ikke lægefagligt underbygget, at det konkluderer sig, at hun har brug for længerevarende psykiatrisk behandling, før end hun har kompetencer til at varetage et barn ud fra det lægefaglige materiale. Nej. Tværtimod, så er det jo ikke sådan, at de skriver, at det her, det er Søren Mexikos, og det er Søren betænkelig, hun er gravid, og så videre. Det skriver de jo slet ikke noget om. De skriver samtidig nogle positive ord om, at hun er god til det og det. Noget af det, de har lagt vægt på i indstillingen, det er faktisk den her udredning. De nævner så ikke noget om, at den afkræfter ADD, men de nævner, at hvad andre familiemedlemmer i hendes familie menes at have psykiske lidelser. Er det relevant at inddrage familiemedlemmers psykiatriske lidelser i forhold til en vurdering af en persons forældreevne ud fra et lægefagligt perspektiv? Nej, det er selvfølgelig relevant for en psykiater, fordi vi ved, at mange lidelser er aflige. Derfor er det jo tit, at vi spørger om, hvad der findes i familien. Det er jo ikke sådan noget, som man bare lige kan tage ind og så sige, jamen farfaren var havde det og det, og morfaren havde det og det, og så er personens forældre på. Men hvis de bruger det på den måde, så er det jo også helt uprofessionelt. Altså det er jo som om, at der er besluttet, at det barn skal fjernes. Og så er det som om, at man ligesom tager ned fra hylderne alt, hvad man overhovedet kan finde på for at styrke den beslutning. Sådan lyder det for mig. Og det er jo så det, jeg ikke tager stilling til, om det er rigtigt, at der er måske en masse oplysninger andet end de psykiatriske, som kan begrunde det. Men så tager man lige de psykiatriske ind, så den gamle psykiatriske diagnoser, for lige at lægge lidt ekstra tryk på. Og det er selvfølgelig forkert. Her var det Per Wensborg, overlæge i psykiatri og fagkonsulent i Psykiatrifonden, der understreger, at problemet med misbrug af irrelevante og forældede diagnoser er udbredt. Han tilføjer, at Psykiatrifonden har foreslået en ændring af lovgivningen netop på grund af den udbredte diskriminering af personer på baggrund af forældede diagnoser, den såkaldte retten til at blive rask. Men hvad kan det have konsekvenser, hvis der er brugt faktuelt forkerte diagnoser og oplysninger i en tvangsanbringelsessag? Det har vi spurgt Trine Schulz om. Hun er professor i socialret på Juridisk Institut på Aalborg Universitet. Det er vigtigt at understrege, at hun ikke udtaler sig om, hvorvidt barnet i den konkrete sag skulle anbringes eller ej, men i stedet om brugen af fejlagtige oplysninger. Reporter Anna Munk Heidorn starter med at spørge hende, hvor afgørende det er, at alle oplysninger i indstillingen til børne-ungeudvalget er korrekte og relevante. Jamen, det er selvfølgelig helt afgørende, at det oplysningsgrundlag, der er i sådan en tvangsanbringelse, det er korrekt. Det er kommunens ansvar at få belyst sagen korrekt. Det vil sige, at oplysningerne skal være tilstrækkelige og dækkende, sådan at det ikke rigtig efterlader tvivl. Og det er jo yderst vigtigt her i indstillingen til børne- og ungeudvalget. Det følger også af servicelovens paragraf 50 omkring den børnefaglige undersøgelse, hvad det er, der skal afdækkes i en børnesag. Og hvis de oplysninger er forkerte, så kan der i hvert fald være en risiko for, at man træffer nogle forkerte afgørelser. Lige her i det pågældende eksempel, der bliver en diagnose, som der ikke er lægefaglig evidens for, brugt 8 gange i den nylige paragraf 50-undersøgelse til at belyse morens ressourcer. Vil du mene, at det var et juridisk problem, at det sker? Når vi lige taler om væsentlige diagnoser, og man kobler dem til for eksempel forældreevnen, så er det jo helt afgørende, at lige netop sådan nogle oplysninger, de er korrekte. Det er noget, man lægger meget vægt på i sådan en type sag. Så hvis oplysningerne er forkerte eller ikke opdateret, så er det selvfølgelig kommunens ansvar at få dem berigtiget, hvis man er klar over, at det er forkerte oplysninger, eller hvis det er forældede oplysninger, man indhenter nogle nye oplysninger, sådan at man ikke bruger noget materiale, som ikke siger noget omkring den nuværende situation. Det, som Per Wensborg, overlæge i psykiatri, siger, det er, at man kan jo godt få indtrykket af, at man ved at bruge de her gamle, irrelevante eller fejlagtige diagnoser, underbygger nogle socialfaglige vurderinger med psykiatriske udtalelser, som der så ikke er belæg for. Er det et problem, hvis man på den måde laver et overlap mellem de forskellige fagligheder? Altså, det er helt almindeligt, at man laver en socialfaglig vurdering på baggrund af alle de oplysninger, der er indhentet. Men det er jo klart, at koblingerne skal være korrekte i sagen. Og her ser det ud som om, at sagsbehandleren laver en opsummering af oplysninger og en socialfaglig vurdering, som så ikke er holdbar, hvis det altså er korrekt, at det er forkerte diagnoser, og der ikke er påvist en sammenhæng mellem dem og så forældreevnen. Så er det jo forkert at konkludere, kan man sige, som sagsbehandleren gør. Hvis oplysningsgrundlaget og de faglige vurderinger er forkerte eller misvisende, så er der jo en risiko for, at der kan være truffet en forkert afgørelse. Og hvor graverende er det, hvis der bliver truffet en forkert afgørelse ud fra urigtige oplysninger i en sag som den her? Jamen i alle sager vil det jo være graverende. Det siger sig selv. Men det er klart, at der er tale om en meget indgribende afgørelse, og hvor der skal være et virkelig godt fundament i forhold til det grundlag, man træffer afgørelsen på. Så det er selvfølgelig retssikkerhedsmæssigt meget, meget betænkeligt, hvis der indgår sådan nogle forkerte oplysninger. Det er det, man rent faktisk danner hele grundlaget for den faglige vurdering på de her forkerte oplysninger eller diagnoser, som ikke er. De er jo dybt problematisk. Er det en skærpende omstændighed, at de her fejlagtige oplysninger ligger netop i konklusionen om morens evne til at drage omsorg og om, at barnet skal anbringes? Jeg har som sagt ikke set alt i forhold til det, der er i indstillingen, men det er klart, at man vil jo kigge rigtig meget på selve, hvad det hedder, konklusionen og den samlede vurdering, og specielt hvis den er koblet op på lige netop de faktorer, der er, altså de diagnoser, der for eksempel er, så er det jo noget, der vil stå meget frem, fordi det er i selve konklusionen. Fordi det er jo typisk, som det jo også er her, en lang række forskellige elementer, som indgår i sådan en typisk sådan en tvangsanbringelsesag. Så hvis det lige pludselig bliver 50% af det, er egentlig ikke korrekte diagnoser eller forældet materiale, man baserer det på, så kan man jo i hvert fald stille alvorlig tvivl ved den samlede vurdering af grundlaget. Nu gør vi jo kommunen bekendt med det research-arbejde, vi har lavet. Hvis de accepterer, at der er begået fejl i den her sag i grundlaget for anbringelsen, hvad er så det rigtige at gøre for at rette op på det her fremadrettet? Hvis kommunen bliver opmærksom på, at der er indgået forkerte, misvisende, urigtige oplysninger, så skal de jo berigtiges eller rettes. Og hvis man kan pege på, at der er noget mere generelt problematisk i forhold til sagsbehandleren eller sagsbehandlingen i kommunen, så skal kommunen selvfølgelig også gøre noget aktivt i den forbindelse i forhold til at kigge på de problemer, der måtte være med sagsbehandlingen. Og hvis ansvar er det forvaltning eller kommunalbestyrelsen eller borgmesterens? Eller? Ja, det i sidste ende er det jo selvfølgelig, hvad det hedder, kommunalbestyrelsen. Men det er klart, at her må man ind og kigge på de sagsprocesser, der er i den sagsbehandling, der er i forhold til den her type sager. Lød det fra Trine Schulz, der er professor i socialret ved Juridisk Institut hos Aalborg Universitet. Vi har desuden spurgt Institut for Menneskerettigheder om, hvorvidt det er et brud på menneskerettighedskonventionen at bruge urigtige diagnoser i den her type sager. Seniorforsker i Institut for Menneskerettigheder, Annette Feje Jacobsen, bekræfter, at brugen af forældede, fejlagtige eller irrelevante fysiske og psykiske diagnoser er et potentielt brud på handicapkonventionen, ligestillingsbehandlingsloven og menneskerettighedskonventionens artikel 8 om retten til familieliv. Menneskerettighedsdomstolen har for få år siden behandlet spørgsmålet i den såkaldte Strand-Loppen, en tvangsadoptionssag fra Norge, hvor de konkluderede, at en 2 år gammel psykiatrisk udtalelse om forældrene var forældet og ikke kunne benyttes til sagens oplysning. Og nu, der har vi hul igennem til sagens hovedperson, Sofie Dalgaard. Velkommen til, Sofie. Tak. Du hører nu, at en overlæge i psykiatri konkluderer, at du ikke har ADD, hvilket ellers er noget af det, der ligger til grund for vurderingen af dig som for utilstrækkelige forældre. Det er faktisk nævnt 8 gange i den børnefaglige undersøgelse. Hvad tænker du om det? Jeg synes, det er grotesk også, fordi at, altså, igen, de har jo blevet ved med at bruge min diagnose, som jeg ikke har, og som jeg også har prøvet at gøre dem bekendt med, jeg ikke har. Så det er jo ikke, fordi de ikke ved, jeg ikke har den. Hvad har de sagt, når du har gjort dem bekendt med det? Nå, men det var da ikke så godt. Og så alligevel så skriver de det ind i en børnefaglig undersøgelse. Jeg laver en partshøring, hvor jeg også skriver, at det er ikke korrekt, jeg har fået det. At den er ikke en del af diagnose, jeg har. Og det gør man så ikke noget ved, og så skriver man det videre ind i indstillingen bagefter. Kommunen nævner også din tics, altså ufrivillige spasmer i ansigtet, som en af grundene til dine manglende forældreevner. Overlægen, vi talte med, mener ikke, at det har noget med forældreevner at gøre. Hvordan er det at høre? Det er super rart, fordi det mener jeg jo heller ikke selv, det har. Altså, jeg har ingen hverdagsgener af det. Jeg opdager det ikke selv. Som han også kommer ind på, at det er noget, hvor andre kan tænke, hvad er det? Men det er ikke noget, jeg overhovedet er påvirket af på nogen måder. Misbrugen af de her diagnoser er et meget alvorligt brud på officielt princippet. Altså, myndighederne har ansvaret for at oplyse en sag tilstrækkeligt, inden de træffer en afgørelse, og det er også et brud på serviceloven. Det fortæller institutleder på Juridisk Institut ved Aalborg Universitet, Trine Schulz, til os i dag. Og i øvrigt også et brud på menneskerettighederne ifølge Institut for Menneskerettigheder. Hvordan føles det at høre dem sige det? Jamen, så er det pludselig ikke mig, der er galt på den. Altså, hvis man kan sige det sådan, jeg har jo hele tiden tænkt, der var noget galt her. Men at få det bekræftet, at prøv at høre, det er dem, der gør noget galt, det er ikke mig, der bare ser spøgelser alle steder, altså over, at de ligesom har fundet på noget, hvor man tænker, måske har de, hvad der foregår i det. Altså. Borgmester i Frederikssund, Tina Tving Stavning, hun skriver til os, at hun hverken kan eller vil gå ind i sager, som er behandlet af kommunens børne- og ungeudvalg, da det er dem, der har kompetencerne til at træffe afgørelserne i den her slags sager. Og derudover så udtaler borgmesteren, hun giver os et citat, som hun siger til os, jeg er fuldt ud klar over, at anbringelsessager ofte er komplicerede og har store konsekvenser for de involverede. Derfor kan jeg også kun opfordre til, at hvis en borger er uenig i en afgørelse, som børn- og ungeudvalget har truffet, så bør de klage til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen vil da efterprøve sagen og tage stilling til, om udvalgets afgørelse er korrekt. Hvad siger du til den her forklaring fra borgmesteren? Ja, altså, som mor til det her, så må jeg indrømme, at jeg føler, at det er ansvarsfralæggelse. Fordi hun siger, at hun tror på, at Frederikssund Kommunes afdeling omkring børn og unge udvalget og hele det her sagsbehandling omkring det, at de har kompetencerne. Men jeg synes bare, at det bliver ved med at belyse, at det tydeligvis ikke har haft, i hvert fald ikke i min sag. Men kan man ikke sige, at det er fair nok, at borgmesteren henviser til de klageinstanser, som netop findes, som kan afhjælpe borgerne i den her situation, som hun jo også siger, du kan klage til Ankestyrelsen. Hvad tænker du om det? Den er også indklaget. Mm. Det er der ikke nogen tvivl om. Men det burde jo bare ikke nå hertil. Det burde jo være en sagsbehandler, der rent faktisk kunne sit arbejde, der havde siddet med den her sag, og ikke havde lavet det, vi har fundet ud af efterfølgende, er lovbrud på lovbrud. Mm. Så har vi aldrig nået hertil. Sofie Dalgaard, hvor står sagen lige nu? Den venter i Ankestyrelsen. Er der kommet jeg venter på at få en indkaldelse på det. Mm. Er der kommet nogle nye oplysninger? Ikke som sådan. Altså, vi har jo, vi kigger jo hele tiden på sagen, og det gør min advokat jo også, omkring, hvad er der egentlig, der står i sagen, og hvad kan vi ligesom fortælle og lave begrave, skulle jeg sige, ligesom med det her med min diagnose, igen gør opmærksom på, at den har jeg ikke. Mm. Fordi hvis Ankestyrelsen kun læser det, som kommunen har lagt ved, som er fyldt med lovbrud, jamen, så får det jo ikke noget udfald. Vi har jo fulgt din sag i flere uger, og børne- og ungeudvalget besluttede den 18. januar at anbringe dit barn. Har du været sammen med dit barn siden? Jeg så ham den 20. januar, ja. Har du haft kontakt med kommunen? Ja, det har jeg, og der er kommet nye sagsbehandler på sagen. Men det er også det, der er sket. Hvordan har du det selv? Jeg synes, det er super hårdt. Jeg ved stadig ikke, hvornår jeg får lov at se min dreng. Så det er jo, jeg jo hele tiden, føler hele tiden, at de prøver at lægge mig hen i, at det, man, jamen det, vi tager lige noget her næste uge, eller også så bliver det næste uge igen. Men for hver dag, der går, der mister jeg jo muligheden for at danne en endnu stærkere relation til mit barn. Sofie Dalgaard, tak fordi, at du kunne være med i dag. Vi har forsøgt at få fat i medlemmer af byrådet i Frederikssund for at få deres kommentarer på sagen. Det er ikke lykkedes at få fat i nogen, der har lyst eller tid til at medvirke i dag. Flere de pointerer, at de hverken kan eller vil udtale sig om personsager som den her. Bag historien der var Anna Munk Heidern, der var August Stenbrun, der var Camilla Michelle Mikkelsen, Mille Ørsted redaktør, og jeg hedder Ida Gavnæs.